time we spend together is gonna fly. And everything you do to me is gonna feel so right. Baby, when you're loving me, I feel like I could cry. Gloria Estefan, aan het einde van deze beetje vochtige dag. Here we are. Ja, en het klopt. Een beetje wel eigenlijk. Hier zijn we met een nieuwe aflevering van De Late Avond. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Tja, wederom een late avond met heel veel lekkere muziek uiteraard, zoals je van ons gewend bent. Het is de 401ste aflevering alweer van de show. Fijn dat je erbij bent nogmaals en ik hoop dat je het met me gaat uitzetten tot middernacht. En er is alle reden toe om dat gewoon te doen, want we hebben een paar prachtige en leuke onderwerpen. We gaan het hebben over bijvoorbeeld de wielerronde die afgelopen zaterdag in Barendrecht is gehouden. Dan gaan we ons niet bezighouden met de wedstrijd zelf, maar wat gebeurt daar omheen? Onze verslaggever Jeroen van Gent ging kijken en maakte een verslag. Verder, ja, vakantiekilo's. Als je op vakantie bent of op vakantie gaat, dan moet je natuurlijk wel een beetje opletten. Want voor je het weet zitten de vakantiekilo's eraan. En wat doe je er dan weer aan? Hè? Hoe voorkom je het en hoe kom je er weer vanaf? En tenslotte gaan we het hebben over het gemeentemuseum in Den Haag. Die heeft een bijzondere tentoonstelling van schilders van rond 1880. Je hoort het allemaal hier in deze aflevering van De Late Avond. I love you because you understand. Every single thing I try to do, But most of all, I love you 'cause you're you. I love you because my heart is lighter every time I'm walking by your side. I love you because the future's brighter, the door to happiness you open wide. No matter what the world may say about me, I know your love will always see me through. I love you for 100,000 reasons, but most of all, I love you 'cause you're you. Mijn oma was hartstikke verliefd op deze man, Jim Reeves. Hij zag er ook wel gezellig uit, zal ik maar zeggen. En hij zong mooie country en western liedjes. Je hoorde onder andere I Love You Because. Ja, hier in de late avond. Niet onder andere, je hoorde het. Maar hij heeft heel veel meer mooie hits gehad. We gaan het hebben over sport. In de gemeente Barendrecht werd dit weekend voor maar liefst de 47ste keer de wielerronde verreden. Echt erg mooi weer was het daar niet, maar onze verslaggever Jeroen Vergent sprong op zijn eigen fiets om langs het parcours de sfeer te gaan proeven. Heel kenmerkend van een wielerronde zijn natuurlijk de speakers die je dan hoort galmen. En dan weet je het al, zeker als je in Barendrecht woont, de wielerronde is er weer. De 47ste deze keer, de 47ste uitvoering en in de regen. Kan ook anders. Ik heb ook wielrenners zien ploeteren in andere jaren onder de brandende zon. En dat is pas erg. Nu valt het misschien wel mee, al is het voor de toeschouwers wel wat anders. Mag ik u wat vragen? Nou, we staan hier omdat ik een paraplu heb. Op die manier? Ja. Oké. Okay. Maar staat u er altijd? Bent u wieler, liefhebber? Nee, alleen Tour de France en de Giro heb ik gevolgd. En dan één keer per jaar hier de Ronde van Barendrecht. Dan lopen we één rondje tegenovergesteld. En deze bocht, het is nat, het is een scherpe bocht. Ja. Ze zijn bang van die putten. Ja, die putten. Dat ook, ja. Daar glijdt ze op uit, zeggen ze net. Van die putten in het wegdek. Ja, dus we gaan daar dadelijk staan. Voor de veiligheid. Ja. Een buurjongen van me doen mee. Hey. En dat is wel leuk. Die herkent u ook als die voorbij komt? Ja, nummer 57. En hoe doet hij het tot nu toe? Nou, hij moet nog beginnen. Dus. Oh, hij moet nog beginnen. Dan gaat u heel erg goed opletten en aanmoedigen. Ja, een kwartiertje, half uurtje. Die kan het geen 2 uur vol in dit weer. In heel het dorp zijn er dan speakers die met draden verbonden zijn. En aan de start-finish, midden in het dorp. Nou ja, het dorp Barendrecht is tegenwoordig wel iets meer dan een dorp. Daar staat een grote witte bus met aan de zijkant de ramen die open gaan. En dat is jury, wedstrijdjury die heel goed kijkt naar de prestaties van de wielrenners. Doen ze het goed, smokkelen ze niet. En zelfs de jury nu met een lekker bakje saté. Gewoon rustigjes. We blijven achter Lars van de Val. Allemaal Lars, 20 aan het uur. Lars, 20 aan het uur. Ik ben van Regio, nou een radioprogramma. Jullie staan allebei te kijken. Ja. Hebben jullie iemand die meerijdt toevallig? Ja, Timo van Week. Die rijdt mee. Oké. Okay. Ja. En hoe doet hij tot nu toe? Of is hij net gestart? Ja, hij staat redelijk goed. Hij fietst goed. Ja. En waar komen jullie vandaan? Uit Zoetermeer. Zoetermeer helemaal? Ja, helemaal hierheen om te rijden. Hoe valt het tot nu toe mee? Is het leuk? Ja, ik vind het wel leuk. Ik vind het altijd wel leuk om te kijken. Het verschilt heel erg per wedstrijd ook hoe ze rijden. Dus dat is vooral leuk. Ja. En rij dan zelf ook? Nee, ik rij zelf niet. Nee, ik doe wedstrijd zwemmen. Dat is heel wat anders. Zwemmen zijn ja. Wel sportief. Ja, en is het nou zo dat als je langs de kant staat, bij voetballen wordt er dan geschreeuwd, aangemoedigd? Is dat bij wielrennen ook? Nee, dat is, valt wel mee volgens mij. Minder. Toch? Minder. Geen voorbeeld van geven. Hoe heet Timo of wat dan ook. Maar meer niet eigenlijk, nee. Diverse wielrenners in felgekleurde shirtjes staan aan de startlijn. Die is, dat is een soort rubbermot met elektronica erin. veel gekleurde shirts met reclame erop natuurlijk. En allemaal helm tegenwoordig, kan geen kwaad. Het is best wel glibberig in de straten van Baarn met die regen. En je kunt onderuit gaan vanop die putdeksels. Midden in Baarndrecht eigenlijk, met vers gebakken patat, toiletten, de ijzerlommer en een aparte stand. Een biertap natuurlijk voor een vrolijk samen zijn van veel oud-wielrenners bijvoorbeeld, want die komen hier dan op af. En die aan die gezichten kun je zien, dat is een oud-wielrenner. Mensen met een doorleefde blik, een bepaalde gloed in hun ogen, omdat ze hier weer de geluiden horen en de dingetjes ruiken die ze associëren met de prestaties van weleer. Wat is uw naam? Bart van den Berg uit Wijngaarden. Okay. Hoe gaat het tot nu toe? Al gereden eerst? Nee, ja, wij starten zo dadelijk over. Zometeen. Ja, nog niet gereden tot nu toe? Nee, ik ben van thuis vandaan niet naartoe gefietst. Ja. Oké, dat wel. Ik kan nog niet zeggen hoe het parcours is. Nee, nou ja, andere jaren heb ik hier wel eens gekoerst natuurlijk. Het is een heel, ik vind het een heel leuk parcours hier. Zeker omdat je een beetje omhoog moet, smal, verschillende soorten wegdekken. Een bocht waar je door kan trappen en een bocht waarbij je bijna stilstaat. Dus, niet gevaarlijk, zou sommige mensen denken, met die putdeksels? Ja, hij is wel gevaarlijk, dit rondje. Ja. Zeker de bocht, de derde bocht naar de finish eigenlijk. De bocht waar je de dijk afkomt, die is best wel link. Want er moet je meer dan 90 graden de bocht om. En de eerste bocht, daar legt precies een putdeksel een beetje gevaarlijk. En bovenop is het een beetje groen door de klinkertjes, onder de bomen. Dus als het daar maar enigszins nat is, dan is die ook glibberig. Dus het is... Bent u ooit wel eens gevallen? Ja. Ik heb er hier... Ik heb een beetje ook een haat-liefdeverhouding hier, want ik ben een keer over een wielrenner heen gestruikeld die over het hek heen ging zelfs. Dus dat was sensatie. Nou, veel succes gewenst. Ja, dankjewel. En weg zijn ze. Een hele wolk van wielrenners. Het is een zwerm. Maar dat noemen ze dan een peloton. Als het bij elkaar kluift. En dat weet u allemaal. Als u bekend bent met de Tour de France en dat soort rondes. U bent Nick Korendijk van de Evenementenstichting, of de Stichting Evenementen Baarndrecht. Ja, het is, tegenwoordig hebben we een nieuwe naam, Stichting Wielerronde Baarndrecht. En ik ben technisch manager. Ik doe het hele buitengebeuren. Heeft u zelf ooit wel gefietst ook? Ja, tourfietsen, maar niet race. Niet racefietsen, tourfietsen, nee. Meer lange tochten. Ja, precies. Heeft u dan nog dus wel echt affiniteit met het wielrennen, zeg maar? Nee, ik ben ook 24 jaar al nationaal jurylid. Dat is heel lang. Dus, ja, en daarvoor heb ik dus ook nog het een en ander gedaan in de wielersport. Maar nu ben ik dus 24 jaar jurylid. Plus dat ik nu al rond de 30 jaar de Ronde van Barendrecht organiseer. Verstand van zaken. Ik ga wel zeggen. Ja. Hoe loopt het tot nu toe? Nou ja, mag niet klagen. Het is een heel klein beetje jammer dat het is gaan regenen. Ja. Want we hebben daar natuurlijk ander asfalt. In de laatste bocht. En dat is wat nat. En dit hier is praktisch droog. Ja, je ziet het. Ja. Het kan net fataal zijn. Ze komen net allemaal om de hoek met een rode leidersauto ervoor. Zijn er al mensen onderuit gegaan dan? Dat het, Nee, dat is hartstikke meegevallen. Er is alleen een klein valpartijtje geweest bij de dames, maar dat stelde niks voor. Dat was pleisterwerk, om het zo te zeggen. Oké. Ja, u bent een ploegleider van een van de deelnemende ploegen. Ja, van de Mola Dordrecht. En wat is er het meest aantrekkelijke aan de ronde van Baarndrecht? Ja, het meest aantrekkelijke. En voor mij zijn ze allemaal gelijk, die criteria zo'n beetje. Maar het is wel van oudsher een hele bekende ronde natuurlijk. Iedereen weet wat de ronde van Baarndrecht is. Ik kijk niet specifiek naar wat is de ene beter als de andere. Ze mogen blij wezen dat ze tegenwoordig nog criteriums hebben met een goed genoeg aantal renners. Ja, en hier hebben ze gelukkig wel een man of 80 geloof ik. Ja, want het parcours dat verschilt er waarschijnlijk wel van dorp tot dorp, van stad tot stad. Jawel, ja, dat is het probleem. Dat is het probleem. Is er een probleem? Nee toch? Of is het een goed parcours? Voor een hoop is dat een probleem voor renners. Ja. Kijk, dit is een parcours met lange banen. Zo, het is gewoon een rechthoek als het ware. Maar je hebt ook parcours. Er is straatje in, straatje uit, straatje in, straatje uit. En dat is voor een hoop renners dikwijls een... Moet je een tom-tom hebben om het nee. te doen? Nee, dan moet je behendig wezen. Ja. Ja, inderdaad, dan moet je een halve acrobaat zijn om recht overeind te blijven. Ja, dat is het probleem. Vooral als het een beetje nat is. Oh ja, probleem is niet. Uitdaging. Ja, dat is het. Dat is het. Dank u wel voor de tekst. Dank u wel.

chanson se presse sans attendre. On l'aime parfois, elle hausse la voix, elle nous bouscule. Elle ne donne plus de ses nouvelles en canicule. Puis elle revient comme un besoin par affection. Et elle nous chante sa grande chanson. Prachtige van Zaz. La pluie. Ja, gaat wel een beetje op voor vandaag, hè? Regen. Tuurlijk, hier in de late avond. Elton John ervoor met Your Song. Over enkele ogenblikken gaan we het hebben over het gemeentemuseum in Den Haag. Die heeft een speciale tentoonstelling. Maar we hebben eerst nog iets moois van Colby Calais. Just held it in, and van haar album Breakthrough, Colby Calais. I Never Told You. Komt in 2009 alweer. We gaan het hebben over de kunsten hier in de late avond. Zoals de kunstenaars van de Haagse school naar buiten trokken om het landschap te schilderen. Zo ontdekten de volgende generatie kunstenaars het straatleven. Vanaf de jaren 1880 kiezen jonge schilders het stadsleven als onderwerp voor hun tekeningen en schilderijen. Het centrum van de schilderkunst is niet langer Den Haag, maar Amsterdam. Het gemeentemuseum Den Haag presenteert deze tachtigers, ook wel de Nederlandse impressionisten genoemd. Sinds lange tijd is er weer een grote overzichtstentoonstelling in het gemeentemuseum in Den Haag. Je hoort er alles over in een gesprek met Evelien Lampfe. Houdt u van kunst en cultuur, maar weet u niet zo goed waar u heen moet? Nou, blijf dan luisteren. Want wie wel heel goed weet waar u heen moet, dat is Willy Atema. Zij is kunsthistoricus en zij is ook van het kunsthistorisch bureau Kunst en Kunde. En zij heeft altijd de leukste tips om te gaan doen op het gebied van kunst en cultuur. Nou, Evelien, dat heb je mooi aangekondigd, dank je wel. Ja, weet je, de regio telt hele mooie musea. We hebben Boijmans van Beuningen, we hebben in Rotterdam natuurlijk ettelijke andere musea. Ik ben deze keer naar het gemeentemuseum in Den Haag gegaan. Dat is echt een aanrader om dit jaar ook naartoe te gaan. Ze hebben nog steeds die prachtige Mondriaan-collectie. Ze hebben de eigen collectie natuurlijk van de Haagse school. En ze hebben daar nu tot en met begin november zelfs, 5 november, hebben ze een tentoonstelling en die heet De Tachtigers, Rumoer in de Stad. Hmm. En de Tachtigers is een generatie schilders die leefde laatste eind van de 19e eeuw, ja, vanaf de jaren 80. En het zijn eigenlijk kunsthistorisch gezien, als je dat ganse pasje zou willen volgen, dat is de generatie na de Haagse school. En de Haagse school zijn schilders die het landschap geschilderd hebben. Een beetje grijzige, warme tinten. Die hebben de boerenschuurtjes en de velden en de koetjes en de beestjes, alles in de zon geschilderd. Het landschap dat eigenlijk aan het verdwijnen is omdat de industrialisatie rukt op. Dus de natuur verandert. En de schilders van 80 hebben die overstap gemaakt dat ze juist het leven in de stad bekijken en becommentariëren door middel van die schilderijen. En waar dus de Haagse school de stad ontvlucht om naar het land te gaan, platteland te gaan, zeggen de tachtigers juist nee, het gebeurt in de stad. Het rumoer is in de stad. En dat wil zeggen dat ze het kroegleven bezingen, het straatleven zien, de straatmadelieven zien, het onrecht wat daar gebeurt, want het is industrialisatie loopt in Nederland ook in de laatste fase. We zijn dan, het leven is modern geworden, is geïndustrialiseerd. Dus de trek van het platteland naar de stad is volop in de gang. De stad is overvol. We hebben nog steeds geen riolering. We hebben nog steeds geen waterleiding. Dus al dat soort gedoe, dat gedrang, dat wordt in de schilderijen ook uitgebeeld. Eigenlijk de niet mooie kanten van het leven, maar toch dan dat je denkt, ja, zo was het wel. Op een heel andere manier wordt het ook geschilderd dan de schilders van de Haagse school. Die deden dat wat impressionistische. En dit is toch wat feller van toets en wat krachtiger van toon. Het is gewoon een generatie later in de kunst die een eigentijds onderwerp op een eigentijdse manier belicht. En wat zijn dan de namen van die kunstenaars? Is er iemand bij die we misschien wel kunnen kennen? Ja, die kennen jullie zeker. Het is Jozef Israëls, het is Van Wijzenbroek, het zijn de Marissen, het is Mauve en het is vooral ook Breitner. Mm-hmm. En we noemen het als contrast met de Haagse school, wat Hagenezen waren, noemen we het de Amsterdamse school, want de schilders wonen veelal in en om Amsterdam ook. En dat zie je ook veel terug op de werken Amsterdam? Ja. Amsterdam is Den Haag, wat wordt dan toch een beetje zakt weg, een beetje als regeringsstadje. Het wordt wat suffer, het is wat deftiger. Terwijl de Amsterdam wordt echt 020, zeg maar. Dat contrast gaat zich manifesteren. Daar is de grote stad, daar zijn de grote winkels, daar is het feest, daar is het gedoe, daar leeft het. We moeten dus naar Den Haag. We moeten Den Haag om de Amsterdamse school te zien. Ja, dat is een mooi contrast. Ja, zeker. Ja. En het mooie is natuurlijk ook dat dit nog tot en met 5 november... Ja, ruim tijd. Ja, dus we hebben nog wel eventjes... Ja, En nogmaals, het gemeentemuseum is echt, maakt een stralende zomer door. Ze hebben de Mondrianen hangen er nog, de tachtigers komen er nu bij. En binnenkort opent weer een andere tentoonstelling die de Art Deco gaat belichten. Dus het gemeentemuseum scoort wel deze zomer. Goed bezig. Ja, goed bezig. Nou, dan denk ik dus dat we met z'n allen dat toch in de gaten gaan houden. Gemeentemuseum Den Haag. Heb jij een website bij de hand of denk je dat we dat via Google gaan vinden? Gemeentemuseumdenhaag.nl. Tuurlijk. Tuurlijk. Dat is wat anders. Maar misschien wou je mijn website nog graag weten. Want op mijn website staan natuurlijk ook alle staan informatie. Al jouw uittips. Dat is een goeie. De www.kunstenkunde.nl. Dat is hem. Dat is hem. Dus als je alles wil weten over dit, maar ook over allerlei andere uittips in de regio, dan ga je eventjes naar de website van Willy Atema, kunstenkunde.nl. Dankjewel, Evelien. Tot de volgende keer. Dag hoor. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. elke keer als jij me aankijkt, dan voel ik dat ik thuis ben. Elke keer als ik aan jou denk, dan weet ik dat ik juist ben. Je redt me uit mijn bange dromen. Je liefde leidt me door de nacht. Mocht ons ooit iets overkomen, want mijn lief, altijd heb ik je lief. Ik kan niet zonder jou bestaan. Altijd heb ik je lief. Ik kan niet zonder jou. Mijn hart dat zegt ik heb je nodig. Dat zegt ik hou van jou. Zo'n Clouseau, ze doen het nog steeds geweldig, zeker in België. Want daar staan ze nu in de hitparades met een van de liedjes die ze zongen in een ja, soort liedjesprogramma. Dus Clouseau met Altijd heb ik je lief en Will to Power. Die hoorde je met Baby I Love Your Way. Die we ook kennen in een hele fraaie uitvoering van Peter Frampton van zijn album Comes Alive. Maar dat is van heel lang geleden. Maar Will to Power deed dat niet onverdienstelijk. Zometeen gaan we het hebben over vakantiekilo's. Ja, die moeten er weer af. Je hoort dat zo meteen. Na een prachtige van Olivia Newton-John. I honestly love you. is pure and simple, and you must realize that it's coming from my heart and not my head. I love you. I honestly love you. I'm not trying. Als je ooms man dit mag al horen, ja, ik ga ervan stotteren. Zo grijpt het aan, dit prachtige lied van Olivia Newton-John. I honestly love you. Nou, dan moet je het toch warm krijgen van binnen, toch? He? Geweldig. Hier hoor je het allemaal in de late avond op jouw lokale omroep. Goed, we gaan het hebben over de vakantiekilo's. Dat is ook wel interessant. En ook iets wat ons natuurlijk bezighoudt. Tijdens de vakantie wijken mensen vaak af van hun dagelijkse eetritme. En eten de hele dag maar door. Want de verleidingen zijn groot. Probeer daarom zoveel mogelijk je te houden aan het normale ritme, zeg je dan. Maar ja, dat is voordat je de vakantie ingaat. Hou je dan aan ontbijt, lunch en dat soort zaken. En ook op de juiste tijd je diner. Zo hoef je niet aan het eind van de vakantie te strijden om de kilo's er weer van af te krijgen. Ga je nog op vakantie? Dan heb je misschien nog wat aan deze tips. Die worden besproken in een bijdrage van Herman de Bruin. We praten over vakantiekilo's. Wat zijn dat? Zijn dat de kilo's die erbij komen? Of ben je zo druk in de vakantie dat ze eraf gaan? Nou, laten we het maar eens vragen aan Femke van Lieren. Zit in de studio. Welkom, Femke. Dankjewel. Jij bent diëtiste? Dat klopt. Ja, en ja. Jij weet alles van vakantiekilo's af, denk ik. Want ja, die zijn er nu wel, hè? Ja, inderdaad. Er zijn kilo's die erbij komen. Er zijn ook inderdaad mensen waarbij de kilo's eraf gaan. Maar een veel gezien probleem is dat mensen tijdens hun vakantie alle teugels laten vieren. Mm-hmm. En een paar kilo zwaarder terugkomen dan dat ze op vakantie heen gingen. Ja. Hotel met zo'n heel groot buffet s'avonds. En is dat lekker en dan ziet dat er goed uit. En dan neem je dat nog een beetje. Zo werkt het, denk ik. Ja, voor veel mensen zijn al die verleidingen inderdaad wel heel erg moeilijk. En ja, zeker met de opkomst van de all-inclusive ultra. Oh, ja. Inclusive resort. Ja, ja. Heb je er toch voor betaald? Ja, inderdaad. En er zijn niet drie, maar vaak 6, 7 of zelfs 8 eetmomenten per dag. Waarop allerlei lekkere dingen worden aangeboden. Dus daar moet je ook wel aardig tegen bestand zijn. Dan is de verleiding wel heel groot. Ja, ja, inderdaad. Ja. Maar ja, vakantiekilo's, ze komen eraan. Dat hebben we in ieder geval ontdekt. En niet bij iedereen, denk ik. Er zijn ook mensen die trekken de bergen en die gaan lopen. Inderdaad, ja. Dus die hebben dat niet zo hard nodig. Nee. Maar de mensen die het wel hebben, die komen terug. En die kijken op de weegschaal en zeggen, zo, er is 4 kilo bijgekomen, ik noem maar wat hoor. Ja, ja, en daarmee zakt dan ook meteen de moed in de schoenen. En ja, dat is vaak ook het probleem, dat mensen niet zo goed in staat zijn om bij thuiskomst de draad weer op te pakken, omdat ze zo teleurgesteld zijn in het resultaat tijdens de vakantie. Dan laten ze het maar zoals het is. Dan laten ze het zoals het is. En dan is eigenlijk, dan stellen ze dus eigenlijk het moment uit om een goede nieuwe start te maken. En dat is voor, dat is een veelgezien probleem in de praktijk. Ja. En dan vervolgens in september komen ze tot de ontdekking dat het eigenlijk wel heel veel moeite kost om weer in het gareel te raken. Ja. En wat is je advies daarbij dan? Ja, het advies is eigenlijk om al ruim voordat je, eigenlijk altijd, maar in ieder geval ruim voordat je op vakantie gaat, proberen te werken aan een gezond eetpatroon, een gezonde leefstijl. En dat je ook eigen te maken ruim voordat je daadwerkelijk op vakantie vertrekt. En niet een week voor de vakantie in paniek raken en denken, ik moet nog 10 kilo afvallen. Ja, want dan heb je het badpak gepast en dan denk je van oei. Ja, inderdaad. Ja, bijvoorbeeld, dan, Maar ja, goed, dan kom je in die verleiding van wat we net zeiden, die hotels met die all-inclusive en al die fantastische buffetten. Dan ga je toch voor de bel. Ja, ik denk dat veel mensen inderdaad voor de bel gaan. Een voordeel van dit soort vakanties kan overigens ook zijn dat alles uitgestald staat en dat je ook de keuze hebt om een gezond product te kiezen. Mm-hmm. In plaats van de friet en de vis en chips. Het is allemaal zo zoet als ik de toetjes zie, die in de herinnering roep van zo'n buffet. Dan denk ik, nou, daar zitten wat calorieën in, toch? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je voordat je op vakantie gaat een plan maakt waar je wel aan mee gaat doen en welke eetmomenten je zoveel mogelijk als thuis kan behouden. En als je dan jezelf bijvoorbeeld elke dag een lekker toetje toestaat en probeert de rest van de dag toch enigszins gezonde keuzes te maken, dan kan je natuurlijk de schade wel beperken. Heel sterk zijn dus. Sterk zijn en proberen ook voldoende te bewegen. Als je normaal 3 keer in de week sport en je fietst naar je werk en je gaat daar 2 weken op een bedje aan het strand liggen. Ja, dan kan je erop rekenen dat er wat bij komt. Maar kan jij daarbij helpen? Je hebt een praktijk voor voedings- en dieetadvies. Ja, ik begeleid mensen naar een gezonde leefstijl toe en ik help ze te werken aan een gezond eetpatroon. En daar hoort de voorbereiding ook bij. Ja. En dat is ook een heel belangrijk onderdeel. Maar wat doe je dan extra wat mensen zelf zeggen? Je zei net, je kan het zelf doen door van tevoren al wat dingen je voor te nemen eigenlijk. Ja. Maar wat doe je dan extra nog? Ja, nou, ik help ze in ieder geval om een gezonde basis samen te stellen. Dus dat is een eetpatroon waarbij in alle voedingsstoffen wordt voorzien. Er zijn voldoende eetmomenten, 3 hoofdmaaltijden en wat tussenmaaltijden. En ik kan kijken hoe dat hun activiteitenpatroon er normaal uitziet en wat voor gezond eetpatroon daarbij hoort. Ja. Waar kan je terecht als je bij jou wil komen? Uiteraard in mijn praktijk. Die is gevestigd in Rotterdam en Nieuwekerk aan den IJssel. Maar ook via de website is wat informatie te vinden. www.femkevanlieren.nl. En daar staan ook alle andere contactgegevens op. De diëtist is overigens opgenomen in de basisverzekering. Okay. En ook zonder verwijzing kan je dus een afspraak maken bij een diëtist. En is de kans groot dat de begeleiding wordt vergoed. Ja, en als je het niet weet, even bellen met je zorgverzekeraar en dan weet je het precies hoe het zit. Ja. Dat is ook nog zo. Dankjewel voor dit vakantiegesprek en de vakantiekilo's eraf. Als het aan Femke van Lieren ligt, gaat het allemaal goed komen. Dankjewel. Ja. En met deze bijdrage van Herman de Bruin komt er direct alweer een einde aan deze aflevering van De Late Avond op deze maandagavond. Het is mooi geweest. Ik ga op huis aan. Morgenavond is er weer een late avond. Ik zit hier om 11 uur en ik hoop dat jij me dan ook weer gezelschap houdt tot middernacht. Ik wens je nog een hele mooie nacht. Wel trusten voor zometeen. En ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je uiteraard een goede wacht. Tot besluit, een prachtige van Simply Red, Holding Back the Years. Tot morgen. Get to